bak yine şafak söküyor. Sevgilim, sevgilim, bak yine sabah oluyor. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın, belki de en güzel uykulardasın. Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın, belki de en tatlı uykulardasın. Bak yine sabah.